Каждый из твоих врагов.

To była oczywiście grupa Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, z albumu Appetite for Destruction, wcześniej Obywatel GC i Paryż, Moskwa 17:15, a przed Obywatelem Genesis i Tonight, Tonight, Tonight. A teraz trzy polskie utwory rozpoczyna rzeszowska formacja 1984. We'll be right back. Za nami dwa zespoły rzeszowskie, czyli 1984 w utworze Ferma Hodowlana i One Million Bulgarians i Czerwone Krzaki. A tę trójkę dopełniła toruńska Kobranocka utworem Kombinat z repertuaru Republiki. A teraz już Def Leppard. Yeah, we

try and sell me on an old dream, a new version of the old scene. Speak easy on the grapevine, keep shoveling in the shoe shine. Ragdoll z albumu Permanent Vacation. To była oczywiście grupa Aerosmith, wcześniej Rush i Time Stands Still, a tę trójkę rozpoczęła grupa Def Leppard przebojem Pour Some Sugar on Me z albumu Hysteria. A teraz już Lech Janerka i Niewolę. A jak to jest wam? A tak to jest nam. I nikt to wam tak to nie wali, dobra? A wali, a wali, a kuka, kuka i szybko umyka, udając nie łuka. Gnębią nas i psują nam sny. Do garażu. peleryny, peleryny są pewne. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Nie straszne nam lata płynące, nie groźne nam mowy wyletne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Za nami Lech Janerka i Niewolę, utwór z debiutanckiej płyty solowej Lecha, Historia podwodna, później T-Love i Garaż i wreszcie Sztywny pal Azji i Nieprzemakalni. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu to już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy przebojów roku 1987. Na zakończenie jeszcze trzy piosenki, w tym jedna powtórkowa. Najpierw Kult i Piloci, później Los Lobos i La Bamba, a na zakończenie raz jeszcze Marek Grechuta i Wiosna, ach to ty. Ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę udanej niedzieli. Do usłyszenia.